तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 84वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, पृष्ठ संख्या 347 से 350 के बीच में। कल एक लेंस और कांच के संदर्भ में, अक्ष शीशे के संदर्भ में जो उत्तल लेंस होता है उसके लिए कॉन्वेक्स शब्द थी, कॉनकेव में कल बोल रहा था। वो कॉनकेव का मतलब अवतल होता है, गड्ढा होता है उसमें, केव की तरह से, केव होती है ना गुफा, और कॉन्वेक्स ऊपर उठा हुआ, तो कॉन्वेक्स शब्द उसके लिए ठीक है। कुछ पूछना है जी? ब्रह्मचारी जी, 344 पेज पे जी, 44 नंबर सूत्र द्वितीय पंक्ति, धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम आवरणस्य प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य दर्शनात् इति, एक बार इसका अर्थ बता दीजिए। पीछे की पृष्ठभूमि पहले देखते हैं, जिसका उत्तर ये दे रहे हैं कि नक्तंचर को छोड़ करके बाकियों में चक्षुरश्मि दिखाई नहीं देती और नक्तंचरों में दिखाई देती है, तो इस आधार पर सिद्धांति ये कह रहा था क्योंकि नक्तंचरों में दिखाई देती है इसलिए ये मनुष्यों के संदर्भ में भी लगेगी, ये तो सिद्धांति ने कहा था। पूर्व पक्षी ये कह रहा है ठीक है, नक्तंचरों में दिखाई देती है तो वहां मान लेंगे, मनुष्यों में नहीं मानेंगे, वहां दिखाई नहीं देती है, प्रत्यक्ष वाला जो दिखना है उसी के आधार पर मानेंगे। सिद्धांति ने अनुमान से अन्य प्राणियों में भी यानी मनुष्यों में भी मान लिया था नक्तंचर से भिन्न में, तो अगर पूर्व पक्षी ये कहता है कि मनुष्यों में नहीं है और अन्य नक्तंचरों में है तो उसके पीछे उसको कोई हेतु देना होगा, तो हेतु उसने दिया था जाति भेद के समान, जैसे इनमें जाति का भेद है, प्राणी तो दोनों ही हैं, मनुष्य भी और नक्तंचर भी, ये सब प्राणी हैं, जीवित हैं, लेकिन फिर भी जाति का भेद है। ऐसे ही इंद्रिय तो चक्षु ही है इनकी, लेकिन धर्म में उसमें भेद हो जाएगा, ठीक है। जैसे जाति भेद इनमें देखा जाता है ऐसे इंद्रिय भेद भी देखा जाएगा, और इंद्रिय भेद क्या होगा, चक्षु तो इंद्रिय ही है, इंद्रिय का यूं भेद नहीं है लेकिन इंद्रिय के धर्म का भेद है, एक में चक्षु रश्मियां होती हैं और एक में चक्षु रश्मियां नहीं होती हैं, ये पूर्व पक्षी का कहना था। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है कि धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, कोई एक चीज है यानी चक्षु इंद्रिय तो समान है, उसमें धर्म मात्र धर्म का भेद, केवल धर्म का भेद, इंद्रिय तो वही रहे और धर्म का भेद हो जाए, ये सिद्ध नहीं है, अनुपपन्न है। क्यों सिद्ध नहीं है? कि है ये सिद्धांति की पंक्ति है, ये जाति भेदवाद इंद्रिय भेद इति चेत, ये पूर्व पक्षी की बात को ही सिद्धांति ने बोला। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो अब उत्तर दे रहा है सिद्धांति कि जाति भेद मात्रम च अनुपपन्नम, धर्म इंद्रिय वही है लेकिन केवल ना जाति नहीं, धर्म भेद मात्रम च अनुपपन्नम, केवल धर्म का भेद है ये सिद्ध नहीं है, ठीक है, सिद्ध नहीं है। क्यों नहीं सिद्ध है? क्योंकि दोनों जगह एक चीज देखी जा रही है, क्या, जिसको इन्होंने आगे कहा आवरणस्य, आवरण का कैसा आवरण, प्राप्ति प्रतिषेधार्थस्य, प्राप्ति के प्रतिषेध प्रयोजन वाला जो आवरण है उसके दर्शनार्थ देखे जाने से नक्तंचरों में भी आवरण के आने पर उनको दिखाई नहीं देता है। प्राप्ति का प्रतिषेध करने वाला जो आवरण है उससे इनके अंदर भी आवरण से वो दर्शन नहीं देखा जाता है। आवरण होता है या नहीं नक्तंचर में और मनुष्य में भी होता है, तो इस आधार पर सिद्धांती कह रहा है कि नहीं यहां भी होनी ही चाहिए, दिख नहीं रही है ये एक अलग बात है। इतने अंश में धर्म भेद को वो मना नहीं कर रहा है सिद्धांती, वो दिख नहीं रही है ये दिख रही है, लेकिन आवरण से जो जिस रश्मि का हम अनुमान कर रहे हैं वो तो दोनों जगह है। आवरण से दिखाई न देना बाधक होने पर, नहीं तो दिखाई देना, ये चीज दोनों जगह मिल रही है। इसलिए मैं ऐसा नहीं स्वीकार कर सकता कि मनुष्यों में तो रश्मि नहीं है और नक्तंचरों में है, ऐसा नहीं कर सकता। अन्य आचार्य जी, जो नक्तंचर विडाल आती हैं, लेकिन उल्लू भी तो है रात्रि में देखने वाला, कोई व्यवधान नहीं होता दिन में, फिर भी उसको दिन में नहीं दिखाई पड़ता। उल्लू का जो है नेत्र की संरचना में भेद है। नेत्र में जो हमारे को संवेदना होती है दिखने की, वो कहां होती है? पीछे से शुरू होती है, नेत्र पटल में। अब यह समझिए कि ये मेरा हाथ है, ये एक आंख है, एक गोल हो गया आंख, ऐसा बीच में छिद्र है, यहां से प्रकाश जाता है, फिर बीच में एक मणि भी होता है जिसको लेंस बोलते हैं, एक गोल गोल जैसा, उसके अंदर से जाता है, वो फोकस करता है उसको कुछ, उस मणि के और बाहर की हमारी जो झिल्ली है श्लेष्मिक झिल्ली कॉर्निया वो, तो उसमें बाहर वाली जो झिल्ली है श्लेष्मिक झिल्ली उसके और मणि के बीच में भी जल रहता है, फिर मणि और बीच अनुबाध का भाग वो भी बहुत भरा एक गाढ़ा द्रव्य तरल द्रव्य रहता है वो रहता है, फिर अंत में पीछे की तरफ यहां पर दृष्टि पटल बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, एक जो अंत में परत है वो काले रंग की दिखाई देती है, उसके ऊपर एक कोशिकाएं होती हैं अलग तरह की, काला काला रंग होता है जो कि प्रकाश की किरणों को शोषित कर लेती हैं, फिर वो इधर उधर बिखरती नहीं है। उसके पीछे अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, कुछ इस बने हुए होते हैं प्रवर, और उसके भी पीछे फिर दृष्टि तंत्रिका प्रारंभ हो जाती है, ऑप्टिक नर्व प्रारंभ हो जाती है जहां से वो संकेत जाते हैं। तो जो बीच में है वो दो तरह के होते हैं, एक दंडाकार और एक शंकुआकार रचनाएं होती हैं, तो उसको दंडाकार को बोलते हैं जैसे छोटे छोटे टुकड़े हो सीधे, इसको रॉड्स बोलते हैं, जैसे रॉड कोई भी होती है हम सीधी मानते हैं उसको रॉड्स बोलते हैं, और एक होते हैं शंकुआकार, शंकु का मतलब जैसे कीप होता है वी के आकार का, यू वी के आकार का कॉन्स बोलते हैं इसको, कॉन्स। तो रॉड्स और कॉन्स, दंड और शंकु, दंडाकार और शंकुआकार रचनाएं होती हैं, ठीक है। दंडाकार रचनाएं कम प्रकाश में सक्रिय होती हैं, उस समय में हमारे को दिखाती हैं, और रंग का ज्ञान उसमें वैसा नहीं होता है श्वेत श्याम का, लेकिन अंधेरे में वो ज्यादा सक्रिय होती हैं। और जो शंकुआकार रचना है वो जब अधिक प्रकाश आता है, पर्याप्त प्रकाश होता है, तब सक्रिय होती हैं, ठीक है। और वहां जो ये सारी प्रक्रिया होती है वो रासायनिक प्रक्रिया है, विटामिन ए का भी उपयोग होता है, कुछ तत्व इधर से उधर बदलते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन होते हुए संवेदना जाती है पीछे, वो व्यवहार से सिद्ध है। वहां पर रोडोप्सिन और वो कई चीजें तत्व होते हैं, विटामिन ए काम लेता है, फिर उनमें संगठन मिलते हैं जुड़ते हैं उससे, फिर आगे संकेत जाते हैं विद्युत चुंबकीय संकेत जाते हैं इंपल्स जाते हैं, वो मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और हमें रूप दिखाई देता है। तो ये जो रॉड्स और कॉन्स बोल रहा हूं, तो कॉन्स होते हैं वो अधिक प्रकाश में देखने में हमारी सहायता करते हैं, उनके माध्यम से करते हैं। उल्लुओं में ये कॉन्स कम होते हैं, होते नहीं है, इसलिए वो तेज प्रकाश में देख नहीं पाते, एक तरह से अंधे जैसे हो जाते हैं। जैसे एक सीमा से अधिक प्रकाश हमारे सामने हो तो हमारा भी नेत्र देखना बंद कर देता है, सीमा समाप्त हो जाती है। और उनमें रॉड्स अधिक होती हैं, वो अंधेरे में देख लेते हैं, क्योंकि रॉड्स से अंधेरे में देखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये अलग अलग प्राणियों की जैसी भी रचना है उसके अनुसार ये हमारा देखना ना देखना होता है। हमारे जैसे नेत्र हैं ऐसे सबके नेत्र नहीं होते, अंतर रचनागत भेद होता है। इसलिए उल्लू रात को देख लेता है कम प्रकाश में, दिन में नहीं देख पाता। इससे उल्टा आप मनुष्यों में देखेंगे, एक रोग होता है जिसको रतौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नक्तांधता या रात्रिअंधता बोलते हैं। रात्रि में अंधापन दिखता है, दिन में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठीक देखता रहेगा, पता ही नहीं लगेगा कि इसको कुछ दिखने में कमी है। लेकिन अंधेरा होते ही उसको ठोकरें लगेंगी, टक्कर लगेगी, उसको पता नहीं लगता है, ठीक तरह दिखाई नहीं देता है। ये बच्चों में प्राय देखा जाता है, जिन बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्योंकि रात में जो ये देखने में विटामिन ए का प्रयोग बता रहा था, इसलिए नेत्रों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा माना जाता है। गाजर में होता है, पीले और लाल फलों में होता है, इसलिए नेत्रों के लिए वो अच्छे माने जाते हैं। गाजर पीले लाल रंग के जितने फल होते हैं उनमें विटामिन ए होता है, हरों में भी होता है। और विटामिन ए की कमी जब बच्चों में हो जाती है तो वो अंदर रासायनिक क्रिया हो नहीं पाती, इसलिए अंधेरे में देख नहीं पाते। जो उनकी रॉड्स हैं जिनसे अंधेरे में हम देख पाते हैं अपेक्षा से, वो देख नहीं पाते। और प्रकाश में तो चूंकि कौन सा काम करते हैं तो वो देख लेते हैं ठीक तरह से, रात्रि में नहीं देख पाते। ऐसा बच्चों में आता है, कई माँ बाप चिकित्सकों के पास जाते हैं जिसको रात को दिखाई नहीं देता, गिर जाता है, कहीं ठोकर खा जाता है, गड्ढे में पैर पड़ जाता है, और परीक्षण से भी पता लगता है। तो उल्लू जैसे रात को देख लेता है, दिन में नहीं देख पाता, और ऐसे बच्चे जो दिन में तो देख लेते हैं रात को नहीं देख पाते, ये रॉड्स और कॉन्स पे निर्भर करता है, अंदर की रचना के ऊपर। अन्य कोई कुछ 348 पेज पे दूसरे अनुच्छेद में जो है वार्तिक अभ्यूह, इस वार्तिक को समझा दिया। अभिघात क्या होगा, जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल के चली जाती है। व्याघात कब होगा, जब वो रुक जाती है। ऐसे ही ना, आर पार जाती है तो मतलब अव्याघात है, व्याघात नहीं, आघात नहीं है, निकल जाती है। तो को एम अभिघातो नामा, ये अभिघात है क्या चीज, उसको ये समझा रहे हैं। तो अभ्यूह्य मानावयवेन व्यवधायकेन द्रव्येण सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भः, अल्पविराम। व्यवधायकेन द्रव्येण, व्यवधायक द्रव्य के द्वारा, हम अभिघात को देख रहे हैं तो व्यवधायक द्रव्य भी लाना पड़ेगा कोई ना कोई, जिसके होने पर भी व्याघात नहीं हो रहा है, व्याघात नहीं हो रहा है, अभिघात है। तो व्यवधायक द्रव्य के द्वारा सर्वतः सब ओर से पूरी तरह से द्रव्य से अविष्टम्भ, द्रव्य को न रोक पाना। व्यवधायक द्रव्य के द्वारा पूरी तरह से न रोक पाना, जो आ रहा है जिसका प्रवेश होगा उसको पूरी तरह न रोक पाना। जैसे घड़े के अंदर था, देख रहे थे इन्होंने जो उदाहरण दिया, सूर्य के प्रकाश में घड़े में स्थित जल उष्ण तो हो जाता है लेकिन अंदर प्रकाश नहीं जाता है, उस गुण को रोक, कुछ को रोक लेता है, कुछ को जाने देता है। और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अंदर कुछ भी नहीं जाए, जैसे कि शीतल पदार्थों को रखने के लिए आजकल पात्र आते हैं, थर्मस आदि जो आते हैं ठंडे रखने वाले, तो सामान्य बोतल होती है तो वो पानी गर्म हो जाएगा गाड़ी में, गर्मियों में रखेंगे भी तो, और वो होते हैं तो अंदर ठंडा रहता है। कारण गर्मी तो अभी भी थी बाहर, लेकिन व्यवधायक ऐसा हो गया कि वो अंदर नहीं जा पाती है। उसमें वो दो परतें रखते हैं, अंदर रखते हैं परतें, बीच में वायु रखते हैं, जिससे एकदम से अंदर नहीं जा पाता, धीरे धीरे असर आता है, कम आता है, बहुत देर तक वैसा ही रह लेता है, उसको प्रतिबंधित करते हैं। तो जब पूरी तरह नहीं रोक पाता है, पूरी तरह नहीं रोक पाता, तो व्यवधाय के न द्रव्य न सर्वतो द्रव्य से अविष्टम्भा, पूरी तरह से द्रव्य को न रोक पाना, ये है अभिघात। और ये जो व्यवधायक द्रव्य था ये कैसा होता है, क्यों कोई ऐसा हो जाता है कोई द्रव्य, तो उसका कारण बताया। अभ्युह्य माना अभि अभेन द्रव्येण, द्रव्य का विशेषण बना है। कोई भी द्रव्य है, जो कार्य द्रव्य है वो अवयवों से बना हुआ होता है, ठीक है, वस्त्र हो चाहे कांच हो चाहे ईंट हो घड़ा हो, अवयवों के व्यूहन से संयोग विशेष से बनता है, ठीक है। अब यदि वो व्यूहन अल्प हो अदृढ़ हो तो पूरी तरह नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो अव्यूह्यमान अवयव वाले व्यवधायक द्रव्य के द्वारा पूरी तरह से द्रव्य को न रोक पाना ये कहलाता है अविघात, ठीक है। तो कोई द्रव्य क्यों पूरा नहीं रोक पा रहा है, जबकि हमें द्रव्य दिख रहा है, व्यूहन है उसमें, लेकिन वो व्यूहन कैसा है, शिथिल है। अव्यूह्यमान जो शब्द लिखा है यहां अल्प अर्थ में लेंगे, क्योंकि कुछ व्यूहन तो है ही, कांच में भी व्यूहन है, पानी तो नहीं जा सकता कांच के पर, उसका व्यूहन ऐसा है कि वो पानी को सीधे सीधे वहां नहीं ले जा सकता, लेकिन ताप को तो ले जाता है, मतलब इस तरफ कांच के गर्म पानी हो तो बाहर भी आता है, कम आएगा, ये बात है। स्टील के गिलास में गर्म पानी डाले तो एकदम गर्म हो जाता है, लेकिन कांच के गिलास में हो तो उतना गर्म नहीं होता, क्योंकि वो ताप का उतना सुचालक नहीं है, कुछ कुचालक है, लेकिन कुछ गर्म तो वो भी हो जाता है और कुछ ठंडा वो भी हो जाता है। यानी ताप का तो व्यवधान नहीं, प्रतिघात उतना नहीं कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, उसमें उसका व्यूहन विशेष ही है, उस द्रव्य की रचना, उसके अवयवों का जो संयोग बना है, व्यूहन हुआ है, पास पास में वो घटक आए हैं, उसकी विशेषता है ये, अणुओं का संयोग विशेष होने के कारण से वो सब तरह से व्याघात नहीं कर पाता, इसी को अविघात कहा गया। हो गया, तो वो अप्रतिबंध प्राप्त है अप्रतिषेध। ये जो अप्रतिबंध है, ठीक है, अप्रतिबंध मतलब ना रोक पाना है, जिसको हम अविघात कह रहे थे, ये क्रिया के लक्षण वाला है। उधर हमारे को दूसरी तरफ कुछ क्रिया दिखेगी, उस ऐसा हमारे को लक्षण दिखेगा, क्रिया के कारण का अप्रतिबंध होता है इसके अंदर द्रव्य से। अब ये अविष्टम्भ को ही इन्होंने खोला है, क्रिया हेतु हो अप्रतिबंध है, और प्राप्त है क्रिया के हेतु से, यानी क्रिया का जो लक्षण है उससे हम अप्रतिबंध है ये ज्ञान करते हैं। इसको यूज करेंगे, क्रिया रूप जो लक्षण है, क्रिया रूप जो लक्षण है उससे हम जानते हैं, उससे अप्रतिबंध का पता लगता है, ठीक है। तो पात्र है और नीचे अग्नि है, तो अग्नि जली और अंदर हमारा अन्न पकने लग गया, चावल पक गया, वहां क्रिया हो गई, गलन क्रिया हो गई, इसको देख करके हमें पता लगता है कि यहां पर इसकी ऊष्मा का अप्रतिबंध है, कुछ रुकती है लेकिन अंदर भी जाती है, वो अंदर जा रही है। और प्राप्त है, इसी को खोल दिया, प्राप्त है, प्राप्ति होने से इसका अप्रतिषेध कहा गया है, वो रुकता नहीं है, प्राप्त हो रहा है हमारे, प्राप्ति से हमें उसके अप्रतिषेध का पता लगता है। प्राप्ति मतलब संयोग हो गया हमारे को, वहां उसके गुण मिल गए, वो गुण मिले तो हमें पता लगा कि वो द्रव्य है वहां पर, इससे अप्रतिषेध का पता लगता है। रश्मि तेजस्वी 350 पृष्ठ पर दूसरे पंक्ति में जो दो प्रकार से अर्थ किए हैं, तो उसमें जो नयन रश्मि जो लेते हैं चक्षु रश्मि, उसको एक बार अर्थ स्पष्ट, नेत्र से जो निकलती है उस दृष्टि से अर्थ बताऊं। हाँ जी, देखिए, यथा आदर्श प्रतिहतस्य, 350 में दूसरी पंक्ति से आदर्श से प्रतिहतस्य, ये विशेषण है नयन रश्मि का। फिर है परावृत्तस्य, ये भी विशेषण है नयन रश्मि है, नयन रश्मि का, नयन रश्मि तो नेत्र से निकलने वाली रश्मि, उस तरह से देखेंगे उसका। कैसी नयन रश्मि? जो कि आदर्श से प्रतिहत हुई है, आदर्श से टकराई है, दर्पण से टकराई है। एक बात तो टकराई है, तो कहीं से निकली होगी, गति हुई होगी, तभी जाके टकराई है। बिना गति के तो दूसरे से कैसे टकराएगा? तो इसके पीछे से छुपा हुआ है कि कहीं से वो निकली थी, यानी तो नेत्र से निकली थी, नेत्र की रश्मि वाला पक्ष नेत्र से निकली थी, और निकलने के बाद में आदर्श से जो टकरा गई है, ऐसी उस नयन रश्मि का। और फिर परावृत्तस्य, और फिर वो लौट करके भी आ रही है, टकरा भी जा चुकी है और टकरा करके अब लौट के भी आ रही है। और लौट के परावृत्त कहां पर आएगी? जहां से गई थी वहीं से, वहीं तो आएगी, उसी तरफ तो आएगी। तो हमारे नेत्र से या मुख से इधर गई थी, अब वो परावृत्त हो रही है, वापस हमारी तरफ ही वापस आ रही है। तो यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे, उस नयन रश्मि का स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, अपने मुख से सन्निकर्ष होने पर, क्योंकि टकरा के जब इधर आई है, दर्पण से टकरा के इधर आई है, तो हमारे हमारे फिर उसका सन्निकर्ष होगा। स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, ऐसा होने पर स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का उपलंबन यानी प्राप्ति ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमें ज्ञान हो गया। और ये जो स्वमुख का उपलंबन है, ये कैसा है? ये प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब ग्रहण इस नाम का है। एक तो ग्रहण होता है सीधा सीधा, जैसे हम सीधे वस्तुओं को देख रहे हैं, आप हम एक दूसरे को देख रहे हैं, ये तो सीधा ग्रहण है। और दर्पण में जो ग्रहण होता है वो कैसा? प्रतिबिंब ग्रहण है, वो सीधे सीधे नहीं ग्रहण हो रहा है। तो ये जो हमने अपने चेहरे को देखा है, ये प्रतिबिंब ग्रहण नाम का है, सीधा ग्रहण, प्रतिबिंब वाला ग्रहण। तो प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम हो गया, आदर्श रूप कैसे हुआ था? आदर्श के रूप के अनुग्रह से। आदर्श का रूप क्या है? जो प्रसाद गुण कहा था, रूप विशेष जो कहा था, रूप यानी रूप विशेष, रूप विशेष यानी प्रसाद, वो उसका एक विशेष धर्म है, उस तरह का उसका स्वरूप है। उस स्वरूप के अनुग्रह से, अगर वो नहीं होता तो हमें लौट के नहीं आती है किरण। अनुग्रहात तन्निमित्तम, तत् का मतलब फिर वही आदर्श रूप, जो प्रसाद रूप गुण है, तन्निमित्तम भवती, ये जो स्वमुखोपलंबन है, ये तन्निमित्तक यानी प्रसाद निमित्तक होता है। प्रतिबिंब ग्रहण नामक जो स्वमुख दर्शन है, स्वमुख उपलंबन है, ये प्रसाद गुण के निमित्त वाला होता है, यानी प्रसाद गुण है निमित्त जिसका, उसके माध्यम से वो कारण बनता है, उससे ही हमारे को स्वमुख का उपलंबन होता है। हो गया? दे दो मैं। नेत्र से रश्मि निकलती है तो सिर्फ आदर्श की स्थिति में होगा ना कि वो परावर्तित होगी, और अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे और रश्मि आंख से निकले तो परावर्तित नहीं होगी, जिस वस्तु को पढ़ेंगे उसी से दिख जाएगा। ये मानें आदर्श में तो साधु वहां को परावर्तित, चेहरे पे चेहरे के बाद में उन्होंने ये कहा ना, चेहरे से वापस अन्य जगह पर, यहां से जैसे हम पुस्तक को देख रहे हैं और चक्षु रश्मियां पहले हमारे मुख्य आकर के आकर के फिर वहां पर व्यक्त तर्पण से वापस जो आपने चक्षु रश्मि का लिया था कि चक्षु संबंधी रश्मि अगर नयन संबंधी रश्मि में और वो आदर्श पे टकरा के परावर्तित होके जो प्रतिबिंब वहां पर था उस पर बड़ी उस प्रतिबिंब को मैंने आपको दिखा दिया ऐसा नहीं था लेकिन चक्षु नहीं थी किरणें थी प्रतिबिंब को बड़ी और वो आपको दिखा दिया उसके बाद तो यही मान रहा है कि वो आदर्श पे ही गिर रही है और जो वहाँ प्रतिबिंब है वो जन आ रही है। आदर्श को भी क्यों गिर रही है, उसकी जगह क्यों वहाँ भी गिर रही है? ये कह रहे हो तब तो ये तो बोल रहे वहाँ भी गिर रही है, जैसे यहाँ दर्पण कितने लोग बैठे हुए हैं वहाँ से निकले भी गिर रहे हैं, दर्पण को भी कह रहे हैं वहाँ भी गिरते हैं, हम दर्पण के बगल में बैठे हर एक दर्पण या तक दर्पण की पीछे की चीजें सबको दिखाई देती है, सबको दिखाई देती है, सबको देती है। जैसे दर्पण में पहुंचना आप स्वीकार कर रहे हो उसमें आपको आकर ऐसे चीजें हमारे लिए सीधी पहुंच रही है तो दूसरे रास्ते निकल करके वहां जा रही है, ऐसे पाने की आवश्यकता है। आचार्य जी, ये मुख्य जो गुण है ये रश्मि का है जो प्रकाश से निकलती है, उस रश्मि का है। कौन सा गुण? जो किसी भी छवि, पहले गुण का नाम बोलिए। गुण वो है जो किसी भी आकृति पर रूप पर पड़ता है और उसकी छवि अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, ये गुण ग्राह्य गुण जो उसका है किसी भी किरण का। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो इनका कहना है कि जो प्रकाश की किरणें आती हैं जिस वस्तु पर पड़ती हैं और पढ़ करके उस वस्तु की छवि को ग्रहण कर लेती है और छवि को ग्रहण करके हमारे नेत्रों तक आ जाती है जी, तो हमारे को उसकी छवि पता लग जाती है जी, बिल्कुल। ये जो आप कह रहे हो जी, तो ये जो छवि ग्रहण करना है इसको थोड़ा समझने की बात है, नहीं? तो आधुनिक विज्ञान जिस तरह से मानता है जी, अब उसको आप कह सकते हो एक दृष्टि से कि छवि को ग्रहण करके आ रही है, लेकिन उसको छवि ग्रहण न करके दूसरे ढंग से देखिए। जो आधुनिक विज्ञान मानता है वो क्या है कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं उनमें से कुछ किरणों को वो वस्तु सोख लेती है। प्रकाश की किरणें यानी सात तरह की मान ली, सात रंग मान ली, कुछ किरणों को वो वस्तु सोख लेती है, कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है, वापस फेंक देती है, और वापस फेंकती है तो वो सब तरफ फेंकती है जैसा उसका तल होता है, क्योंकि तल ऊंचा नीचा होता है, प्राय करके ऊंचा नीचा होता है, हमें जो चिकना भी दिखता है वो भी कुछ ऊंचा नीचा होता है परमाणु की दृष्टि से, क्योंकि किरण की दृष्टि से तो वो भी ऊंचा नीचा हो जाता है, किरण बहुत सूक्ष्म है उस दृष्टि से वो भी ऊंचा नीचा हो जाता है। तो जैसे कि कोई सड़क हो वो हमारे वाहन की दृष्टि से तो बिल्कुल चिकनी है, लेकिन चींटी की दृष्टि से ऊंची नीची उबड़ खाबड़ है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही ये हमारे को तो यूं तो चिकना लगेगा और कुछ उबड़ खाबड़ भी है, ऊंचा नीचा भी है, तो किरणें आती हैं और जिस जगह पड़ती हैं उसी में समान कोण निकाल करके दूसरी तरफ चली जाती है। जैसे गेंद को हम यूं मारेंगे, यूं तिरछा मारेंगे तो वो किधर जाएगी? टकरा के उस तरफ जाएगी और समान कोण बना करके जाएगी, सीधी दिशा में जो चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण वाले कुछ आपत जो बाधक कारण है उन तत्वों को हटा करके देखें तो प्रकाश की किरणें भी ऐसे ही होती हैं, इधर से मारा तो जैसे आ रही है उस तरह अलग अलग दिशाओं में चली जाती है। तो प्रकाश पहले वस्तु पे पड़ता है, वस्तु कुछ किरणों को सोख लेती है और कुछ किरणों को परावर्तित कर देती है, तो सात तरह की किरणें हुई, सात तरह के रंग हुए। जो वस्तु मान लीजिए हरा रंग है, ये हरा रंग है, हरा जैसा है या वो नीचे वाला हरा है, ये सभी रंग है, ये वस्तु ये पर्दा बाकी सब किरणों को तो सोख लेता है लेकिन हरे रंग की किरणों को नहीं सोख पाता, वो फेंक देता है। तो अब इससे टकरा करके जो हमारे पास किरणें आ रही हैं वो सारी नहीं आ रही हैं, वो हरी वाली आ रही हैं, बाकी को उसने शोषित कर लिया और हरे वाली हमारे पास आ रही है इसलिए हमें वस्तु हरी दिखाई दे रही है, अभी नीली है। तो प्रकाश की किरण इस पर भी पड़ रही है, तो प्रकाश की अन्य किरणों को तो इसने सोख लिया है, अंदर चली गई, और जो नीला रंग जो दिख रहा है इस किरण को उसने सोख नहीं पाई और वो फेंक दिया तो हमारे को वो रंग दिखाई दे रहा है। और जो काली वस्तुएं होती हैं उस जैसे बाल है काले एकदम से या तवा है काला कोयला है, वो सारी किरणों को सोख लेते हैं, वहां से रंग की किरणें लौट के नहीं आती, तो जब कोई किरण दिखाई नहीं देती है तो हमें काला दिखाई देता है, जैसे अंधेरा काला दिखाई देता है, कोई किरण नहीं होती है तो। ऐसे ही जो चीजें काली दिखाई देती हैं, घड़ी में काले रंग से लिखा हुआ है तो प्रकाश की किरण है, वो उसको सोख लेता है। जो भी काला है, ये काला है, इसका क्या मतलब हुआ? नीचे भी काला, इसका काले का मतलब क्या हुआ वो व्याख्या करते हैं। ये अपनी सारी किरणों को सोख लेती हैं, तो हमें कोई किरण वहां से मिल नहीं रही है, इसलिए हमें काला काला लगता है, अभाव, इसलिए उसको भी हम एक रंग कह देते हैं, क्योंकि नेत्र तो हमारे उसको भी एक रंग के रूप में पहचानते हैं। और जब सारी किरणें परावर्तित हो जाती हैं तो वस्तु सफेद दिखाई देती है। सारी किरणें आ रही हैं इसका मतलब है सफेद, और सफेद में भी अलग अलग रंग होते हैं थोड़े थोड़े, उसमें कुछ किरणों को सोख लेते हैं, अधिकांश को फेंक देते हैं। ये आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत है, ठीक है। अब आपकी बात पे आते हैं, आपने कहा कि भाई ये किरणें आती हैं प्रकाश की और वहां गिरती हैं, और वस्तु के रूप को लेकर के, क्या कहा था आपने, छवि को लेकर के वो चल करके यहां तक आ जाती है। आप उस रूप में कहना चाहें तो कह सकते हैं, और ये जैसे कोई वस्तु नीली दिख रही है, ये इसका आकार प्रकार दिख रहा है, ये तार दिख रहा है, तो वो किरणें जितनी जगह से आ रही हैं उतना ही हमारे को वो मोटा इत्यादि दिखाई देता है, ये अधिक है तो अधिक, कम है तो कम, आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जैसे भी होता है। तो आप एक दृष्टि से कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें इससे टकराई और इस वस्तु की छवि को लेकर के हमारे पास आ रही है, इसके रूप को लेकर के आ रही है, ये एक दृष्टि से आप कह सकते हैं। और व्याख्या में देखेंगे तो इससे सारी किरणें टकराई, और टकराने के बाद में जो किरणें परावर्तित होकर के हमारे नेत्र तक पहुंची, हमें वो वस्तु उस रंग की दिखाई देती है, ये सिद्धांत है। आप कई बार देखेंगे, एक तो सूर्य के प्रकाश में रंग दिखाई देता है हमें, और एक दुकान पे जैसे प्रकाश होता है, जैसे ये यहां है नीला पीला हरा, वहां दिखाई देता है, तो कई बार ठीक रंग की पहचान हम नहीं कर पाते। खासतौर से जैसे मान लो स्वेटर बुनने वाले होते हैं, वो ऊन खरीदने जाते हैं कि भाई इस रंग का लेना है, और कुछ टुकड़ा और चीज रंग मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या कपड़े खरीदने जाते हैं, तो वहां जो प्रकाश होता है उसमें हमारे को पूरा रंग उस तरह का दिखाई नहीं देता। इसके लिए ठीक देखने के लिए कई बार फिर बाहर आते हैं कि नहीं इसका वास्तविक रंग क्या है, बाहर आकर के देखेंगे, क्योंकि इसी प्रकाश के अंतर पे भी वो वस्तु का प्रकाश का अंतर थोड़ा परिवर्तित होता है। लेकिन मूल सिद्धांत वहां भी यही काम करता है कि किन किरणों को परावर्तित कर रही है उसके अनुसार हमें दिखाई देता है। तो वो छवि लेके जाती है, आप चाहे इस भाषा में बोल दें और नहीं तो वो किरणें इस रूप में हमारे पास में आती हैं, और हमें प्रतीति ये होती है कि हम उस वस्तु को देख रहे हैं। देखो कितनी विचित्रता है, पुरुष के प्रयोजन के पुरुषार्थ तंत्र है, ये कर्म निमित्तक है, प्रतीति हमें यही होती है कि वस्तु वहां पर है। उतनी दूरी का भी पता लगता है, मोटाई लंबाई ये सब हमें पता लगता है, और हमारा व्यवहार सिद्ध हो जाता है। आ केवल रश्मियां ही रही, और ये कि ये चीज अन्य भी इंद्रियों पर लागू होती है। हम जिह्वा से षड रसों को ग्रहण करते हैं, विभिन्न रसों को ग्रहण करते हैं। अब यूं वो रस हम वहां जीभ से होकर के जीव उन रसों को थोड़ा यूं ले लेती है, मधुर को और उसको, फिर उसको नलियों के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाती है, ऐसा थोड़ा होता है। जिह्वा तो एक माध्यम बनी, इंद्रिय बनी, और मस्तिष्क में जाकर के हमारे को वहां पर संवेदना हुई, तो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो मीठापन, मीठा का जो घटक है, परमाणु है, वो थोड़ा चल करके जाते हैं, जाते ही नहीं, वो तो जीभ तक ही रह जाते हैं बस। लेकिन उनकी उपस्थिति में जिह्वा पर जो स्वाद कलिकाएं हैं, बट्स हैं, उनमें अंतर आ जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, और अलग अलग रसों की अलग अलग रसायन के जाने पर अलग अलग परिवर्तन होता है, और उससे फिर तंत्रिका तंत्र में अलग अलग संवेदनाएं जाती हैं, और वो संवेदनाएं वहां तक पहुंचती हैं। वो विभिन्न प्रकार के रस मस्तिष्क तक थोड़ा ना पहुंचते हैं, और न आत्मा तक पहुंचते हैं। आत्मा मस्तिष्क को जानता है, बुद्धि को जानता है, तो आत्मा तक ये कोई रस पहुंचता नहीं है वास्तव में, ये तो सब यहीं बाहर ही रह जाते हैं। इसी तरह से जो शब्द है वो भी, इसी तरह से स्पर्श है वह भी, हमने किसी को छुआ तो यहां से कोई स्पर्श निकल के अंदर तो ना गया है हमारे। किसी भी वस्तु को छूते हैं तो उसका स्पर्श वहां से चल के अंदर गया हो और मस्तिष्क तक पहुंचा हो तब हमें पता लगे कि ये चीज है। यहां उसका स्पर्श कुछ कम नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही है। इस यहां जो हमारे तंत्रिका है उसके किनारे हैं वो कुछ संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, उससे उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो सूचना बस मस्तिष्क तक जाती है, सूचना जाती है, बाकी सब चीजें बाहर ही रहती है। यही बात गंध के लिए है, गंध नासिका तक पहुंची, नासिका में भी यहां पर गंध ग्रहण के केंद्र है सूक्ष्म, वो तंत्रिका तंत्र के अग्रभागी होते हैं एक तरह से, उनसे वो संवेदनाएं मस्तिष्क तक गई। गंध के जो कण है वो उन कुछ नलियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही रूप के लिए होता है कि रूप वहीं पर ही है, उससे संबंधित प्रकाश की किरणें यहां गई, प्रकाश की किरणें नेत्र से होके पीछे जाती हैं दृष्टि पटल में, और वहां से अब प्रकाश की किरणें मस्तिष्क तक नहीं जाती हैं। रेटिना पर पड़ी प्रकाश की किरणें, उससे रॉड्स और कॉन्स में संवेदनाएं हुई, रासायनिक परिवर्तन हुए, उससे तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन आया और बस अब संवेदनाएं जा रही हैं। सब संवेदनाएं अलग अलग हैं, इतने सारे रंगों की संवेदनाएं, आकार प्रकार की, और गंध भी है तो हम हजारों तरह की गंध सूंघते हैं। आज मनुष्य अलग अलग वैज्ञानिक करते हैं कि हम इतनी हजार गंध पहचान सकते हैं मनुष्य, अन्य कोई और भी अधिक कर सकते हैं, कोई कम कर सकते हैं। नेत्र से हम इतने तरह के रूप रंग देख सकते हैं, रंग मोटे तौर पर 7 मान लिए या 3 मान लिए, लेकिन आप यूं उनमें तरतम देखेंगे तो कितना भेद करके कर सकते हैं, लाखों कर सकते हैं। ऐसे ही रस का है, ऐसे ही शब्दों का है, शब्द के कितने भिन्न भिन्न प्रकार हैं, उन सबका हम ग्रहण करते हैं, उन सब में संवेदन अलग अलग जाता है। इतने सारे विषय विभेद और सबके संवेदन अलग होते हैं तभी हम पहचान पाते हैं। यदि एक जैसे हो जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे। तो प्रकाश वहां टकराता है तो आप कहें कि वो छवि को, छवि को लेकर के आ जाता है, इस वस्तु से कुछ लेकर आता है, ऐसा नहीं, ये प्रकाश के रूप में है। तो अब जो रश्मि वहां से वस्तु से टकरा करके हमारे नेत्र की तरफ आ रही है वो नयन रश्मि है, चक्षु संबंधी रश्मि है। ठीक है, आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 350। तो पूर्व पक्षी ने रश्मियों के संदर्भ में जो आक्षेप किए थे उसी को उत्तर देते हुए ये यहां पर कह रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, दृष्ट अनुमितानाम नियोग प्रतिषेध अनुपत्ति। जो दृष्ट हैं, देखे गए हैं यानी प्रत्यक्ष हैं, और जो अनुमित हैं यानी अनुमान से जिनका ज्ञान किया गया है, उनकी दृष्टानुमितानाम अर्थानाम द्रव्याणाम वस्तुओं का नियोग प्रतिषेध। नियोग का मतलब है विनियोग, ये ऐसा हो, हमारी इच्छा से हम कहें ये ऐसा होना चाहिए, ये नियोग है। प्रतिषेध का मतलब है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कथन, इसकी अनुपपत्ति ही असिद्धि होती है। हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कह सकते। जैसे कि रश्मियों के संदर्भ में पीछे बात थी कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि नक्तनचरों में तो ये हो जाएगी और इनमें नहीं होगी, ऐसा इस तरह से जो उस तरह के जो उसके दो दो कथन थे, या तो जो अप्रतिघात वाली बात थी कि काचाभ्र आदि में या अप्रतिघात है तो कुड्यादि में भी अप्रतिघात होना चाहिए, और यदि कुड्यादि में प्रतिघात मानते हो तो काचाभ्र आदि में भी प्रतिघात होना चाहिए। ये जो पूर्व पक्षी कथन कर रहा था ये ऐसा होना चाहिए, काच आदि में भी प्रतिघात होना चाहिए क्योंकि दीवार में भी प्रतिघात होता है, बोले तो यूं आप नहीं कर सकते नियोग कि इसमें भी ऐसा होना चाहिए। काच आदि में जैसे अप्रतिघात है ऐसे दीवार में भी अप्रतिघात होना चाहिए, ऐसा आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, ऐसे कथन नहीं कर सकते। किनका? दृष्ट और अनुमित है, हमारे को प्रत्यक्ष भी हो रहा है और अनुमान से भी पता लगता है कि यहां प्रतिघात है यहां अप्रतिघात है। ऐसी चीजों में आप मनमर्जी से नियोग और प्रतिषेध, विनियोग और प्रतिषेध नहीं कर सकते, वो सिद्ध नहीं हो सकता। वहां पर भाष्यकार समझा रहे हैं इसी बात को, प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्। ये अनुपपत्ति जो कहा नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति ही, ये तो प्रतिज्ञा का कथन था, हेतु नहीं था। उसका हेतु भाष्यकार ने दिया प्रमाणस्य तद विषयत्वात्, तत्व विषयत्वात्, क्योंकि प्रमाण तत्व के विषय वाला होता है, वास्तविक चीज को बताने वाला होता है, वस्तु के स्वरूप की वास्तविकता को बताने वाला होता है, इसलिए उसने जो बताया हम वैसा ही कर सकते हैं, हम मनमाना फिर उसमें बदलाव नहीं कर सकते प्रमाण के वास्तविक विषय वाला होने से। आगे न खलु भो, प्रश्नवाचक हटा दीजिए, इसकी चाहे विस्मय बोधक आप लगाना चाहें तो रेखा और बिंदु वाला तो कर सकते हैं। न खलु भो परीक्षमाणे न दृष्टानुमिता अर्थः शक्याः नियोक्तुम्। इस सूत्र के अर्थ को कह रहे हैं परीक्षमाणे न, परीक्षमाण परीक्षा करते हुए मनुष्येण, परीक्षमाणे न मनुष्येण, ऐसा मनुष्य जो परीक्षा कर रहा है उसके द्वारा, दृष्टानुमिता अर्थ देखे गए यानी प्रत्यक्ष, और अनुमिता अनुमान किए गए जो अर्थ या वस्तु विषय है प्रमेय है वह वे अर्थ न शक्या नियोक्तुम, न को न खलुभो में जो न है उसको यहां ले लेंगे, न शक्या नियोक्तुम, वो नियोग करने योग्य नहीं होता, विनियोग नहीं कर सकते, और विनियोग का मतलब क्या है तो उसको आगे बता रहे, नियोक्तुम विपरीत अल्पविराम में लीजिए एवं भवत इति, ऐसे हो जाओ, ऐसे एवं भवत, तुम ऐसे हो जाओ, मध्यम पुरुष से लोट लगा अर्थों को कह रहा है, हे अर्था हे है? बहुवचन है ना, लोट मध्यम पुरुष बहुवचन है, अर्थों को संबोधित कर रहा है कि हमने वस्तु को देख लिया कि भाई ऐसी है, मान लीजिए ये इस रंग का है ये फर्श, या कोई ये हमारे को पसंद है ये काले रंग का है, हमने पृष्ठ है हमारे को, बोले हे काले रंग लाल हो जाओ, तुम काले मत रहो, ऐसा हम विनियोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए कहा एवं भवता इति, एवं भवता इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, ये तो बताया नियोग का विनियोग का कि ऐसे हो जाओ, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, और ना भी प्रतिषेध तुम, और हम निषेध भी नहीं कर सकते, जो प्रतिषेध सूत्र में कहा था क्या नहीं कर सकते, विपरीत अल्पविराम में लीजिए एवं न भवत इति, ऐसे मत हो, ऐसा नहीं कर सकते, तालाब में ठंडा ठंडा पानी हो या गंगा का ठंडा ठंडा पानी हो भी नहा नहीं सकते हम उसमें, इतना ठंडा है, गर्मियों में ही दिक्कत हो जाती है जिनका प्यास नहीं है, इतना ठंडा होता है हरिद्वार वाला, और हमारे से को प्रत्यक्ष से है कि ये ठंडा है, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो ऐसा, ये नहीं होता। तो दृष्ट और अनुमित है, उसमें नियोग और प्रतिषेध हम नहीं कर सकते, हमें तो दृष्ट अनुमित के अनुसार ही मानना पड़ता है, प्रमाण ने ठीक ठीक बताया। अब इसी के लिए उदाहरण दे रहे हैं, न ही इदम उपपत्यते, बोले ऐसे थोड़ा होता है, क्या रूप रूपवत गंधोपि चाक्षुषो भवतु, जैसे रूप चाक्षुष है यानी नेत्र से जाना जाता है, ऐसे गंध भी नेत्र से जाना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब विपरीत कर रहे हैं, ये तो था विनियोग नियोग, और प्रतिषेध कर रहे हैं गंधवत्वा रूपम चाक्षुषम मा भूतिति, बोले जैसे गंध नेत्र से नहीं जानी जा सकती, ऐसे रूप भी नेत्र से नहीं जाना जाए, ऐसे प्रतिषेध नहीं कर सकते, दृष्टानुमित है वो। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि प्रतिपत्ति व धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति, इसमें जैसे धुएं से हमें अग्नि की प्रतिपत्ति होती है अनुमान में, धुएं से अग्नि का अनुमान करते हैं ना, तो ऐसे ही धुएं से उदक की प्रतिपत्ति भी हो जाए, जल का भी पता लग जाए, ऐसा हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, भी नहीं, धुएं से अग्नि का ही पता लगेगा। और विपरीत कर रहे हैं प्रतिषेध, उदक अप्रतिपत्ति वधवा धूमेन अग्नि अग्नि धूमेन अग्नि प्रतिपत्ति रपि मा भूति थी, क्योंकि अच्छा धुएं से जल का पता नहीं लगता है तो धुएं से अग्नि का भी पता नहीं लगना चाहिए, ऐसी हम इच्छाएं करें नियोग या प्रतिषेध, यहां ऐसा हो जाना चाहिए यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम नहीं कर सकते। तो इतना पूछा किम कारणम, ऐसा क्यों, बोले यथा खलु अर्था भवंती अल्पविराम, जैसे वो वस्तुएं होती हैं, जैसा उसका स्वरूप है, इसी को आगे खोल रहे हैं, या एशाम स्वभावः, जो इनका अपना भाव होता है, अपना सत्ता होती है, जैसा स्वरूप होता है, स्वभावः को आगे खोल दिया, स्वधर्मः इति, जो उनका अपना धर्म है, भाव धर्म एक ही बात है, जो उनका अपना धर्म है, तथा भूताः प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते, उसी प्रकार के ये प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं, तो वैसे ही जाने जाते हैं। आगे तथा भूत विषयकम ही प्रमाणम इति, क्योंकि प्रमाण जो होता है वो तथाभूत विषयक होता है, जैसी वस्तु है वैसे ही विषय वाला होता है, प्रमाण की यही विशेषता है, जो वस्तु जैसी है वैसी जनाती है, यही प्रमाण की विशेषता है। तो अतथाभूत नहीं होता है प्रमाणों का विषय, तो तथाभूत विषयकम ही प्रमाणम इति। अब ये तो दृष्टांत दिए, अब दृष्टांत में इस प्रसंग के अंदर आएंगे। तो इमौ खलु नियोग प्रतिषेधौ भवता देशितौ, ये नियोग और प्रतिषेध आपके द्वारा निर्देशित किए गए थे, भवता यानी पूर्व पक्षी, ना पूर्व पक्षी को कह रहे हैं, आपके द्वारा देशितौ संकेतित किए गए थे, आपने नियोग और प्रतिषेध किया था, नियोग प्रतिषेध कर नहीं सकते ये बताया, और कह रहे हैं आपने देखो पीछे नियोग और प्रतिषेध किया था, क्या किया था वो आगे बता रहे हैं। काचाभ्र पटल पटलादि वधवा कुट्यादि भी अप्रतिघातो भवतु, अल्प विराम, काचाभ्र पटल के समान कुड्यादि के द्वारा भी अप्रतिघात हो गए, जैसे काचाभ्र पटल में रश्मि का अप्रतिघात होता है, ऐसे दीवार आदि में भी अप्रतिघात हो गए। ये क्या कर रहा है वो, ये नियोग प्रतिषेध वाली बात है, जब दिख रहा है कि यहाँ प्रतिघात होता है या नहीं होता है, तो क्यों ऐसा कह रहे हो कि यह अप्रतिघात है तो यहां भी अप्रतिघात होना चाहिए, और यहां प्रतिघात है तो यहां भी प्रतिघात होना चाहिए, ये नियोग प्रतिषेध आप कैसे कर रहे हो, प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध है तो विपरीत करके कर रहे हैं। कुड्यादि कुट्यादि वधवा काचाभ्र पटलादि भी अप्रतिघातो माभूति थी, दीवार आदि के समान काच अभ्र पटल आदि के द्वारा भी अप्रतिघातो माभूत, अप्रतिघात ना हो, जैसे कुड्यादि के द्वारा अप्रतिघात नहीं होता है यानी प्रतिघात होता है, ऐसे ही काचाभ्र पटल में भी प्रतिघात हो गए, अप्रतिघात ना हो, निषेध में कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा था ये न, ये ठीक नहीं है। दृष्टानुमिता खल्व में द्रव्य धर्म, ये द्रव्य के धर्म दृष्ट और अनुमित है, प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध है। प्रतिघात अप्रतिघात और ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके, किसी वस्तु में किसी दूसरे का प्रतिघात है या नहीं है, रश्मियों का प्रतिघात या अप्रतिघात है, इसको कौन बताता है, उपलब्धि अनुपलब्धि इसमें व्यवस्थापिके, व्यवस्थापक होते हैं, नियम करने वाले होते हैं, जिस वस्तु के बीच में होने पर भी दूसरी वस्तु दूसरी तरफ से दिखाई दे रही है, प्राप्त हो रही है, तो ये जो उपलब्धि है ये ही अप्रतिघात की व्यवस्थापिका है, बताने वाली है, नियम करने वाली है, और जिस वस्तु के व्यवधान होने पर दूसरी तरफ वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो ये अनुपलब्धि हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, अनुपलब्धि हो रही है, ये अनुपलब्धि ही प्रतिघात की व्यवस्थापिका है, जहां जहां उपलब्ध हो रहा है व्यवधान होने पर भी वहां वहां अप्रतिघात है, और जहां जहां उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां वहां प्रतिघात है, ये जो व्यवस्था है ये उपलब्धि अनुपलब्धि से, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। आगे व्यवहित अनुपलब्धिया अनुमीयते, व्यवहित की अनुपलब्धि से, व्यवहित होने पर जो अब अनुपलब्धि होने पर अनुमीयते अनुमान होता है, कुड्यादि भी प्रतिघात, दीवार आदि के द्वारा प्रतिघात हुआ है, और व्यवहित उपलब्धिया व्यवहित उपलब्धिया अनुमीयते, और जो व्यवहित है परे है उसकी भी उपलब्धि हो रही है, तो इससे अनुमान होता है काचाभ्र पटल आदि भी अप्रतिघात है, थी काचाभ्र पटल आदि में अप्रतिघात होता है। ठीक है, तो ये विषय यहां पर समाप्त हुआ। पूछिए, आचार्य जी, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि भी होती है, ये जरूरी है हर जगह? इस विषय पर तो चर्चा हो चुकी है ना पहले, नहीं तो यहां मैं कह रहा हूं कि अग्नि जल रही है, धुआं भी उठ गई, फिर किसी ने अग्नि को बुझा दिया, फिर अभी धुआं तो दिख रहा है पर यहां पे अग्नि नहीं है, क्योंकि इस प्रसंग में आया है यहां पर, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इस प्रसंग में नहीं आया है ये, देखो धुएं अग्नि वाला उदाहरण है, वो एक स्थूल उदाहरण है प्रारंभ में समझाने के लिए। यहां पे ऐसा आया है ना कि बिना धुआं के अग्नि नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहां ये कह रहे हैं कि जैसे धुआं अग्नि का बोध कराता है, बहुत जगह पर करवाता है ना, बहुत जगह पर जहां अनुपस्थित ठीक स्थिति है, आप अपवाद को छोड़ दीजिए जो आप बोल रहे हैं, लेकिन धुआं अग्नि का बोध कराता है ना, क्या धुआं अग्नि का भी बोध कराता है? जहां धुआं है वहां तालाब है, ये नहीं कराता ना। तो पूर्व पक्षी अगर कहे कि धुएं से जैसे अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे धुएं से जल का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो भी हेतु है। हेतु है, अगर धुआं ज्ञान कराता है तो जल का भी ज्ञान कराना चाहिए एक बार। और अगर वो कहे कि यदि धुआं अग्नि, यदि धुआं जल का ज्ञान नहीं कराता है तो फिर तो अग्नि का भी ज्ञान नहीं कराना चाहिए उसको उसके द्वारा। और इतने अंश में लीजिए, चले आगे। अभी आपने जो बोला इसको असद हेतु कह सकते हैं? असद नहीं, हेतु असद नहीं है। पूर्व पक्षी एक हेतु को, उस साधन धर्म को उस जगह घटा रहा है जहां व्याप्ति नहीं है। हेतु कैसे सिद्ध होगा? प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष पूर्वक ही बनेगा। अनुमान अगर हम कर रहे हैं हेतु से, यानी साधन धर्म से साध्य धर्म को हम जान रहे हैं किसी को, तो उसमें व्याप्ति तो होनी चाहिए। अब धुएं और जल की व्याप्ति नहीं है इसलिए पता नहीं लग रहा है। अगर वो कहे, पूर्व पक्षी धुएं को हेतु रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, वो तो नियोग और प्रतिषेध कर रहा है, या तो ये हो या ये हो, वो दोनों तरफ फंसा के रखना चाहता है, तो ये मानेंगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर यूं कहें कि हाँ धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ऐसे जल का भी हो जाता है, तो भी गलत हो जाएगा। और धुएं से जल का ज्ञान नहीं होता, ऐसे अग्नि का भी ज्ञान नहीं होता है। दोनों ही पक्ष ऐसे हैं कि सिद्धांती किसी को मान ही नहीं सकता, कोई क्यों मानेगा? ये प्रत्यक्ष और अनुमान से विपरीत है और व्याप्ति नहीं है वहां पर। आगे देखिए, तो अभी हमारा इंद्रिय का विषय और चलेगा दूसरे ढंग से। इंद्रियां कितनी हैं? आप लोगों के मन में तो पूरा निश्चित है ना, पांच इंद्रियां हैं, 11 नहीं, ज्ञानेन्द्रियों की बात है ना यहाँ पर। आप पांच कर्मेंद्रियों को तो लीजिए मत, और मन को आप ले रहे हैं 11वां मान करके, तो ठीक है, ये बाह्य ज्ञानेन्द्रियां जो है, मन अंतर इंद्रिय हो गई। तो इति इंद्रिय परीक्षणम हो गया, और अभी थोड़ा और इंद्रियों के बारे में ही कर रहे हैं। हमने किस किस प्रमेय का देख लिया? आत्मा, शरीर, इंद्रिय का विषय चल रहा है, अभी प्रमेयों में परीक्षा चल रही है। एक प्रश्न उठाया आपको, वो प्रश्न कितना भी हल्का लगे लेकिन कोई उठा सकता है। नेत्र का ही था, बाकी में संदेह नहीं था। अब सब इंद्रियों के लिए चर्चा चल रही है। थोड़ी देखिए, अथापि खलु एकम इंद्रियम, एकम इदम इंद्रियम, बहुनी इंद्रियाणि वा। ये इंद्रियां जो जिसको हम कह रहे हैं वो एक ही इंद्रिय है या बहुत सारी इंद्रियां हैं? विचित्र प्रश्न है कि हमारे को तो पता है कि अनेक इंद्रियां हैं, लेकिन हो जाता है। कई जने ये प्रश्न करते हैं। एक दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूं इसी जैसा। सूर्य कितने हैं? सूर्य कितने हैं? नहीं, हमारी पृथ्वी का, हमारे संदर्भ में यूं सूर्य बहुत है, हमारी पृथ्वी का। चंद्रमा कितने हैं? एक ही है। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं, मेरे से किया भी है कई बार, मन में हो जाता है, बोले ऐसा नहीं हो सकता कि भारत वालों का सूर्य अलग और अमेरिका वालों का अलग। हमारा सूर्य हमारे लिए होगा और अस्त हो गया, उनका सूर्य दूसरा होगा और उनके लिए चला गया, ये भी तो हो सकता है। दो सूर्य हो सकते हैं ना, दो चंद्रमा हो सकते हैं। हमारा सूर्य ये है, हमारा चंद्रमा ये, उनका सूर्य अलग है, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है नहीं, अब ये कहने को तो हो सकता है, संभावना में तो आप कहो कि चार भी हो सकते हैं, ये चारों दिशाओं के लिए अलग अलग होंगे। वो तो दो ही की कह रहे थे कि भाई आधा गोलक ऊपर का, आधे के लिए अलग और आधे के लिए अलग। जैसे पारियों में होता है ना, काम करने वाले पारी में 8-8 घंटे या 12-12 घंटे की पारी करते हैं, इस शिफ्ट वाले ये अगली शिफ्ट वाले अलग, तो ये यहाँ की शिफ्ट पूरी करके सोने चला जाता है सूर्य, यहाँ की शिफ्ट करके वो सोने चला जाता है, और फिर दूसरी पीछे भी तो शिफ्ट करनी है वहां पर, वहां दूसरा आ जाता है। अब यूं तो बड़ा विचित्र प्रश्न है, आप लोगों को लगेगा ये भी कोई प्रश्न है क्या, मूर्खता युक्त प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न उठ जाता है। वैसे पूछा है लोगों ने, बड़ों बड़ों ने भी पूछा है। तो ऐसे ही इंद्रियों के विषय में भी बात आती है कि इंद्रियां एक है या अनेक है, तो सिद्धांति भी ऐसे तो चुप नहीं रहेगा, बोले आपको संशय क्यों होगा, कुतः संशय है, संशय का कारण क्या है आपको वो बताओ पहले, तो कुतः संशय है। तो 52वां सूत्र देखेंगे, बोलेंगे स्थान अन्यत्वे नानात्वात् अव्यवी नाना स्थान, इसको ले लीजिए नाना स्थानत्वात् च संशय। दो बातें दो पक्ष रखे, बोले स्थान अन्यत्वे नानात्वात्, स्थान के भिन्न होने से ये अलग अलग है, नेत्र का स्थान अलग है, कान का स्थान अलग है, नासिका का अलग है, जिह्वा का अलग है, ऐसे अलग अलग स्थान है ना। अब हम इतने लोग बैठे हैं या इतने पेड़ हैं, वो सब अलग अलग स्थानों पे हैं, इससे हमें पता लग जाता है कि सब अलग अलग है, अलग अलग पुस्तकें अलग अलग रखी हैं तो अलग अलग है, भिन्न भिन्न स्थान होने से हमें पता लग जाता है कि ये अलग अलग है। वैसे इंद्रियां भी अलग अलग स्थान पे हैं, इससे मेरे मन में आता है कि ये इंद्रियां तो अलग अलग है, एक तो ये बात आई। लेकिन बोले दूसरी बात भी दिखाई देती है, क्या अवयवी नाना स्थानत्वाच्च, अवयवी के अवयवी जो पूरा द्रव्य है उसके नाना स्थान वाला होने से, अवयवी एक ही स्थान पर रहता है या अलग अलग स्थानों पर रहता है, हर एक अवयव में सम्मिलित रहता है नहीं, लेकिन अवयवी मान लो जितना बड़ा है, मान लो पतंजलि योगपीठ एक अवयवी हुआ, पतंजलि योगपीठ नाम की जो संस्था है वो एक अवयवी हुई ना, अवयवी मानेंगे ना, अभी नाना स्थान वाली है ना, तो प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, आचार्य तुलम है, संत कुटीर है, या और भी जो भी है सारे, किसको नहीं लेंगे, क्यों, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, उस पर भी आ जाएंगे ना, मैं उसकी भी मना नहीं कर रहा हूं, उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा पहले अलग अलग चुकी है इसमें, इसलिए तो अवयवी तो एक है लेकिन स्थान तो अलग अलग है, वो भवन अलग है, ये अलग है, वहां अलग कार्य होता है, यहाँ अलग कार्य होता है, यहाँ अलग कार्य होते हैं, यहाँ पठन पाठन होता है, वहां प्रबंधन होता है, वहां चिकित्सा होती है, यहाँ रहते हैं, यहाँ खाना खाते हैं, या द्वितीय चरण में भी अलग अलग बने हुए हैं, विशाल भवन अलग है, भोजन का अलग है, रहने का अलग है, इत्यादि जो अलग अलग है, तो एक अवयवी होते हुए भी तो स्थान भेद से भिन्नता प्रतीत हो सकती है, हो सकता है इंद्रिय तो पूरी एक ही हो लेकिन उसके स्थान अलग अलग होने से हमें ये प्रतीति हो रही है कि ये अलग अलग है, वास्तव में तो एक ही है, दिखने वाले को लग रहा है ना ये प्रसादम है, ये है, ये है, बोले नहीं एक ही है, ये अलग अलग संस्थाएं नहीं है, कर्मचारी अलग हैं, काम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन ये संस्थाएं अलग अलग नहीं है, भारत स्वाभिमान है, वानप्रस्थ है, सेवा सदन है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इंद्रिय तो एक ही है लेकिन स्थान भेद से, अब ये भी एक ही है लेकिन स्थान भेद से ये हम इनको पांच कह रहे हो, वास्तव में तो एक ही है, तो दोनों बातें हो सकती हैं, स्थान भेद से भिन्न भिन्न भी होते हैं और स्थान की भिन्नता एक अवयवी में भी अलग अलग हो सकती है, जैसे परिवार बस्तियों में अलग अलग घर होते हैं तो हम कहते नहीं अलग अलग घर हैं, यहां भी बहुत सारे भवन हैं लेकिन फिर भी हम उनको अलग अलग उस तरह नहीं कहते, एक ही मानते हैं इसको, तो इंद्रियों के बारे में भी मेरे को इसलिए संदेह पैदा हुआ कि इंद्रिय एक है या अनेक है। देखिए बादशे बहुनी द्रव्याणी नाना स्थानानी दृश्यन्ते, बहुत सारे द्रव्य अलग अलग स्थान वाले देखे जाते हैं, बहुत द्रव्य हैं यानी अलग अलग द्रव्य हैं और वो अलग अलग स्थानों पर देखे जाते हैं और वहां हम उनकी भिन्नता को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ये व्यवहार में होता है। और नाना स्थानश्च सन एको अवयवी चाहिए थी, और एक ही अवयवी भिन्न भिन्न स्थानों में होते हुए भी हमें उपलब्ध होता है, ये भी देखा जाता है। तो तेन इंद्रियेषु भिन्न स्थानेषु संचयति, तो इंद्रियां भी भिन्न भिन्न स्थानों पे हमें दिख रही हैं, तो हमें संदेह है ये अलग अलग होती हुई अलग अलग दिख रही हैं या एक होती हुई भी अलग अलग दिख रही है। अब आप श्याम पटल का ले लीजिए, एक श्याम पटल एक है, ये एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। इसका कोना उधर है अलग, ठीक है, इसका जो ये बाहर वाला भाग है ना चमकीला पट्टी वो अलग है, ये बीच का अलग है, तो स्थान भेद से हम इसको अलग अलग मान लें। और बीच में कोई दीवार खड़ी कर दे, पर्दा लगा दे, इसके टुकड़े कर दे, मान लो कुछ ऐसी चीजें लगा दे, चार पांच टुकड़े कर दिए, तो हमको अलग अलग दिखाई देगा ना, ये अलग वो अलग। या लिखते समय भी अध्यापक भाग कर देता है, यहां ये चीज लिखी, यहां ये चीज लिखी, यहां ये चीज लिखी, अलग अलग लिख दी, तो अलग अलग दिखाई दे रहे। ये तो हमें चूंकि सीधा एक जैसा दिखाई देता है इसलिए वो प्रश्न यहां नहीं उतना अच्छी तरह से प्रकट में होगा, लेकिन जैसे शरीर में ये अलग अलग रंग रूप वाले दिखाई दे रहे हैं, ये श्याम पटल तो एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, लेकिन नेत्र कान नाक आदि जिह्वा ये अलग अलग इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, उसके लिए ऐसा उदाहरण लेना पड़ेगा जहां अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर सिद्धांत ही बोल रहा है एकम इंद्रियम, नहीं पूर्व पक्षी बोल रहा है, ये संशय करने वाले ने संशय रखा, पूर्व पक्ष उठाया जा रहा है एकम इंद्रियम, इंद्रिय एक ही है। तो पूर्व पक्षी का सूत्र बोलेंगे त्वग अव्यतिरेका, एक इंद्रिय है और एक इंद्रिय कौन सी है? बस त्वक इंद्रिय एक ही है, ये तो प्रतिज्ञा हुई। ये तो अव्यतिरेका, उसका व्यतिरेक न होने से, अभिन्न होने से त्वग इंद्रिय सब जगह विद्यमान है, सर्व शरीर व्यापी है, इसलिए बस एक ही इंद्रिय है। सब जगह विद्यमान है जी। नेत्र से भी तो स्पर्श होता है हमारे को जी, जिह्वा जिह्वा से भी तो स्पर्श होता है, कान में भी तो होता है, नाक में भी तो स्पर्श होता है, तो इससे पता लगता है कि त्वग इंद्रिय सब जगह है। अब सब जगह है तो बस एक ही मानेंगे ना, और है कहां, सारी जगह वही है, तो त्वक ये एक इंद्रिय है, अव्यतिरेकात यह हेतु हुआ। पाश्य देखे त्वग एकम इंद्रियम इत्याह, त्वक ये नाम की बस ये एक ही इंद्रिय है, पूछा कस्मात, हेतु बताइए, तो अव्यतिरेकात उसके अभिन्न होने से यानी व्यापक होने से। आगे न त्वचा किंचित, त्वचा और की के बीच में इसको भिन्न भिन्न कर लीजिए, न त्वचा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम, त्वचा के द्वारा कोई भी इंद्रिय का अधिष्ठान अप्राप्त नहीं है, यानी सब इंद्रियों के अधिष्ठानों में वो पहुंची भी है। न त्वचा, ये तृतीय एक वचन है, त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा किंचित इंद्रियाधिष्ठानम न प्राप्तम इति न, प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, यानी हर जगह प्राप्त है, दो नकार है। न च असत्याम त्वची किंचित विषय ग्रहणम भवति, और त्वचा के न होने पर किसी भी विषय का ग्रहण नहीं होता है, जहां जहां भी हमें विषय का ग्रहण होता है वहां वहां त्वचा अवश्य होती है। यथा सर्वेन्द्रिय स्थानानि व्याप्तानि न यया, जिसके द्वारा, जिस त्वचा के द्वारा, स्त्रीलिंग है, जिस त्वचा के द्वारा सब इंद्रिय स्थान व्याप्त है, एक बात, और यस्याम च सत्याम विषय ग्रहणम भवति, और जिसके होने पर ही विषय का ग्रहण होता है, सात्वक एक इंद्रियमिति, वो त्वक बस एक ही इंद्रिय है, ये पूर्व पक्ष हुआ। इसके ऊपर सिद्धांति बोल रहा है आगे, न आपका कथन ठीक नहीं है, अल्प विराम लगा लीजिए, न इंद्रियांतर अर्थ अनुपलब्धे है, इंद्रियांतर के द्वारा, इंद्रियांतर यानी त्वचा से भिन्न इंद्रियों के द्वारा अर्थ की, इंद्रियांतर से अर्थ के नहीं, त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा अध्याय करेंगे। इंद्रियांतर अर्थ का मतलब है भिन्न इंद्रियों के अर्थों की अनुपलब्धि होने से, त्वचा के द्वारा अन्य इंद्रियों के अर्थों की अनुपलब्धि होने से। अश्य आगे देखिए, स्पर्शोपलब्धि लक्षणायाम सत्याम त्वची, त्वचा के स्पर्श की उपलब्धि के लक्षण वाली होने पर, त्वचा इसी लक्षण वाली है, स्पर्श लक्षण वाली है, उससे पता लगता है, गृह्यमाणे त्वग इंद्रियेण स्पर्शे इंद्रियांतरार्था रूपादयो न गृह्यन्ते अंधादि भी, तो त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श के गृहित होने पर भी, जिस व्यक्ति में गृहित हो रहे हैं उसमें लेकिन इंद्रियांतर के अर्थ, भिन्न इंद्रियों के जो अर्थ हैं, विषय कौन से, रूपादय, रूपादि गुण न गृहियंते, गृहित नहीं होते हैं। किन के द्वारा? अंधादि भी, अंधे आदि व्यक्तियों के द्वारा। अंधे का उदाहरण ले लिया तो उनको नेत्र नहीं है, त्वचा तो है पूरे शरीर में। आपका कथन है कि त्वचा पूरे शरीर में व्याप्त है और उसी से सबका ग्रहण हो जाता है, तो ठीक है, उसको स्पर्श का तो ग्रहण होता है लेकिन उसको रूप का ग्रहण तो नहीं होता। यदि त्वचा ही एक इंद्रिय हो और उसी से सबका ज्ञान हो रहा हो तो अंधे व्यक्ति को भी रूप का ग्रहण हो जाना चाहिए, क्योंकि त्वचा तो है वहां पर, त्वचा सब जगह है, आपका कथन है। आगे, न स्पर्श ग्राहकात इंद्रियादि इंद्रियाद इंद्रियांतरम अस्ति। इसको आप विपरीत अल्प विराम में लीजिए, न से जो प्रारंभ किया है, न स्पर्श ग्राहकार इंद्रिया, स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रिय से इंद्रियांतरम अस्ति, यहां बंद कर लीजिए इति। स्पर्श को स्पर्श ग्राहक, स्पर्श का ग्रहण कराने वाली इंद्रिय से भिन्न इंद्रिय नहीं है, ऐसा जो पूर्व पक्षी का मत है, यदि यदि अध्याय करेंगे, यदि न स्पर्श ग्राहकाद इंद्रियाद इंद्रियांतरम अस्ति, स्पर्श को ग्रहण कराने वाली इंद्रिय से भिन्न दूसरी इंद्रिय यदि नहीं है। बोल सिद्धांत ही रहा है लेकिन पूर्व पक्षी की बात को बोल रहा है भूगम से, यदि ऐसा है। अब ये बंद हो गया, अब तरही का हम अध्याय करेंगे, तो स्पर्शवत अंधाधिविर गृहरण रूपादय, अंधे आदि के द्वारा स्पर्श के समान रूपादि भी गृहित होने चाहिए, अंधे व्यक्ति को स्पर्श के समान रूपादि भी गृहित होने चाहिए। न च गृहियंते, लेकिन रूपादि गृहित नहीं होते अन्य विषय, तस्मात नैकम इंद्रियम त्वगिति, इसलिए अकेली त्वग इंद्रिय नहीं है। हो गया इतना। अब इस पर पूर्व पक्षी बात कह रहा है कि त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धि व तदुपलब्धि, मतलब त्वग के अवयव विशेष होते हैं। अभी तक बात कैसे कर रहा था सिद्धांति, जैसे त्वचा है तो त्वचा एक ही जैसी है, कह रहे उससे ग्रहण नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, त्वचा तो एक ही है लेकिन त्वचा में विशेषता है। कैसी विशेषता है? नेत्र वाली जो त्वचा है वो रूप का ग्रहण करती है, श्रोत्र वाली जो त्वचा है वो शब्द का ग्रहण करती है, वो त्वचा विशेष है और वो त्वचा विशेष उस अंधे व्यक्ति में खराब हो गई है वहां की, इसलिए त्वचा होते हुए भी ग्रहण नहीं हो रहा है। हम दूसरी इंद्रिय नहीं मानेंगे, है तो एक ही त्वचा, ऐसा पूर्व पक्षी कहे। तो पंक्ति फिर से देखिए, त्वग अवयव विशेष है ना, त्वचा के अवयव विशेष के द्वारा एक उदाहरण देकर के बता रहा है पूर्व पक्षी, धूमोपलब्धिवत, धुएं की उपलब्धि के समान तदुपलब्धि ही रूप की भी उपलब्धि होती है। अच्छा, धुएं का ग्रहण हमें त्वचा से होता है या नहीं? धुएं का ग्रहण त्वचा से होता है क्या? नहीं होता है, आंख से होता है ना, आंख में पानी आ जाता है और नाक से गंध हो जाती है, तो उसका ज्ञान त्वचा के विशेष अंश से होता है, त्वचा के विशेष अवयव से। यानी धुएं का ज्ञान हमें हाथ पैर से तो नहीं होता है ना, जाता है सर, आंख से होता है, नाक से होता है, कान से भी नहीं होता है और जिह्वा से भी नहीं होता है। हाँ, जिह्वा से मुंह में ले लिया तो वो चूंकि नाक में चला जाता है इसलिए हमें गंध का पता लगता है, लेकिन जिह्वा से तो पता नहीं लगता है। तो ये कहना चाह रहा है कि धुएं के स्पर्श का ज्ञान, धुएं के स्पर्श का ज्ञान, गंध का अभी छोड़ दीजिए, अभी नेत्र से संबंधित लेके चल रहे हैं, स्पर्श का ज्ञान त्वचा इंद्रिय से होता है, त्वक से होता है, लेकिन धुएं के स्पर्श का ज्ञान संपूर्ण त्वचा से नहीं होता है, त्वचा का जो विशेष अवयव है नेत्र, उससे पता लगता है। ठीक है, जैसे स्पर्श भी कुछ स्पर्श कहीं से ही पता लगता है, सब जगह से नहीं लगता, ऐसे ही रूप का ग्रहण भी त्वचा के किसी भाग से होगा, सब जगह से नहीं होगा, इसका तर्क है। तो उदाहरण है, वैसे त्वग अवयव विशेष है ना धूमोपलब्धि व तदुपलब्धि, त्वचा के अवयव विशेष के द्वारा यानी नेत्र के द्वारा धुएं की उपलब्धि के समान तदुपलब्धि है। उस रूप की उपलब्धि भी हो जाएगी या स्पर्श के अतिरिक्त विषयों की भी उपलब्धि हो जाती है। इसको धूल से भी देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक धूल हो वो हमारे शरीर पे पड़ती रहे हमें पता ही नहीं लगता है कि शरीर पे पड़ी हुई है, लेकिन नेत्र में पड़ जाए तो वह पता लगता है। तो वस्तु का है तो स्पर्श का ही ज्ञान, लेकिन त्वचा में भी विशेष विशेष स्थल है वहां अलग अलग का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही यहां से रूप का भी ज्ञान हो जाएगा, यहां से शब्द का ज्ञान हो जाएगा, त्वचा में ही कुछ विशेष विशेष गुण अवयव के वहां पर हैं, ऐसी वो परिकल्पना कर रहा है। इंद्रिय तो एक ही है। भाष्य यथा त्वचो अवयव विशेषा अवयव विशेष कश्चित, जैसे कि त्वचा का अवयव विशेष कश्चित अवयव विशेष है, कोई अवयव विशेष एक भाग। चक्षुषी सन्निकृष्टो धूम स्पर्शम गृहणाति, चक्षु में सन्निकृष्ट हुआ हुआ धुएं के स्पर्श को ग्रहण करता है, न अन्य अन्य भाग नहीं करता है। त्वचा का अवयव विशेष ही चक्षु में सन्निकृष्ट धुएं के स्पर्श को ग्रहण करता है, अन्य नहीं करता है। एवं त्वचो अवयव विशेषा रूपादि ग्राहकः, इसी प्रकार त्वचा के जो अवयव विशेष हैं वही रूपादि के ग्राहक होते हैं। तेषाम उपघातात्, और उन विशेष अवयवों का उपघात नाश होने से दोष होने से अंधादि विरण गृहियंते रूपादि, अंधे आदि के द्वारा रूपादि का ग्रहण नहीं होता है। गंध का भी ले लीजिए ऐसे, यहां भी त्वचा विशेष थी उससे गंध का ज्ञान हो रहा है, और किसी किसी को गंध का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल गंध नहीं आती है उनको, वहां पर नाश हो गया उनका। इसी तरह से किसी को कोई शब्द सुनाई नहीं देता बिल्कुल भी। तो ये पूर्व पक्षी ने कहा, ऐसा भी तो मान सकते हैं जी। ये केवल संज्ञा का भेद हुआ, तत्व का तो भेद नहीं हुआ। आगे यही तो आपको ये आवश्यकता ही नहीं है, फिर आप आगे पढ़ते हुए बोलेंगे। देखो यही बात ये भी कह रहे हैं जो आपके मन में आया ना, अपने आप आया ना, आपको तो किसी ने बताया नहीं, आपने तो पढ़ नहीं रखा है, और वही बात आगे आ जाएगी। देखो ये भी वही बात कह रहे हैं, अभी देखिए इसको क्या कहते हैं। तो सिद्धांत कह रहा है व्याहतत्वात् अहेतु, व्याहत होने से खंडित होने से विरोध होने से ये आपका कथन ठीक नहीं है। कैसे? त्वक अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम इति उक्त्वा। अब ये सिद्धांति पूर्व पक्षी के वचनों में विरोध दिखा रहा है, व्याहत दिखा रहा है कि आप ये दो परस्पर विरुद्ध बात बोल रहे हैं। कैसे? तो त्वक अव्यतिरेकात् एकम इंद्रियम, त्वक के अव्यतिरेक होने से एक ही इंद्रिय है ये आपने कहा था, ठीक है। त्वक एक इंद्रिय है और अव्यतिरेक ये उसने हेतु दिया था, अव्यतिरेकात् इति उक्त्वा, ऐसा कह करके। अब आप क्या कह रहे हो? त्वग अवयव विशेषेण धूमोपलब्धिवत तदुपलब्धि इति उच्यते, ये जो पीछे वार्तिक था वो रही आप कह रहे हैं आप। तो एवं च सति, ऐसा होने पर नाना भूतानि, नाना प्रकार की अनेक प्रकार की, नाना भूतानि अनेक प्रकार की कौन? विषय ग्राहकाणि, यहां पर शब्द जोड़ लीजिए, नाना भूतानि विषय ग्राहकाणि, विभिन्न प्रकार के विषयों को ग्रहण करने वाली, विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से, विषयों की व्यवस्था होने से यहां पर इंद्रियां अनेक प्रकार की हैं, विषय ग्रहण वाली हैं। आप दूसरे ढंग से यही कह रहे हो, तो आप कह रहे हो कि त्वचा के स्थान विशेष से विशेष अवयव है उससे विशेष विशेष ज्ञान होगा, तो ये तो अलग अलग ही है, ये आप स्वीकार कर रहे हो। कैसे? विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से, क्योंकि तो यहीं से ये विषय जाना जाता है, दूसरी जगह से नहीं जाना जाता। तो विषय व्यवस्थानात् अल्प विराम, तदभावे विषय ग्रहणस्य भावात्, उनके होने पर, ये जो नाना भूत इंद्रियां हैं उनके होने पर विषय के ग्रहण का भाव है, और तदुपघाते च अभावात्, और इनका उपघात नाश होने पर इनके संबंधित ज्ञान का भी अभाव होने से, तथा च पूर्ववाद उत्तीर्ण वादेन व्याहन्यते इति, ऐसा होने पर आपका जो पहले वाला वाद है उपाद वाले कथन से खंडित होता है। पहले आपने एक ही इंद्रिय कहा था, तो एक इंद्रिय है तो उसी से सबका ज्ञान होना चाहिए। ये जो आप विशेष विशेष कह रहे हो ये तो नाना इंद्रियों का द्योतक है, दूसरा आपने अलग अलग भेद कर दिया इसमें कि नेत्र ही यहां पर ही ये रूप को देखता है बाकी नहीं देखता। आगे संदिग्धश्च अव्यतिरेक, और जो आपने अव्यतिरेक कहा था, अव्यतिरेक किसका, त्वचा का, कि वो सब जगह व्याप्त है, ये आपका हेतु भी संदिग्ध है। कैसे, तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, पृथिव्याधिवीरपि भूतैहि इंद्रियाधिष्ठानानि व्याप्तानि, पृथ्वी आदि भूतों के द्वारा भी इंद्रियों के अधिष्ठान व्याप्त हैं। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, त्वचा ही इंद्रियों के अधिष्ठानों में व्याप्त है, सब इंद्रियाधिष्ठानों में त्वचा व्याप्त है। कह रहे हैं कि इसमें तो पृथ्वी आदि भी व्याप्त है, पृथ्वी आदि भी रपी भूत ही, पृथ्वी आदि भूतों से भी इंद्रिय के अधिष्ठान व्याप्त हैं। न च तेषु असत्सु विषय ग्रहणम भवति, और इन भूतों के न होने पर भी विषय ग्रहण नहीं होता। भावा भाव अन्य व्यतिरेक से कह रहे हैं, तस्मात न त्वक अन्यत्वा सर्व विषयम एकम इंद्रियमिति, इसलिए न त्वक, न तो त्वचा एक इंद्रिय है, अन्यत्वा अथवा त्वचा से भिन्न जो कोई चार इंद्रियां बची हैं वो भी कोई एक नहीं है। अभी तो इसने क्या पक्ष रखा था कि एक इंद्रिय है, और एक इंद्रिय कौन सी है, त्वचा एक इंद्रिय है, उसका खंडन करते हुए साथ में कह रहे हैं अन्यत्वा, आप कहो कि एक इंद्रिय है और चक्षु ही बस एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय है श्रोत्र ही एक इंद्रिय है, ऐसा यदि आप एक एक अन्य इंद्रियों के विषय में भी कहो तो वो भी सिद्ध नहीं होगा। तो तस्मात त्वक, एक तो तस्मात न त्वक त्वचा, और अन्यत्वा अथवा त्वचा से भिन्न जो चार इंद्रियां हैं उनमें से कोई एक सर्व विषयम सब विषयाली सब विषयों वाली एकम इंद्रियम इति, एकम इंद्रियम न, जो एक ही इंद्रिय सब विषयों वाली हो ऐसा सिद्ध नहीं होता। तो ये तो भाष्य के अंदर ही चर्चा चली थी। आगे देखिए सूत्रकार बोल रहे हैं, चौवनवा सूत्र बोलेंगे, न युगपत अर्थ अनुपलब्ध है, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, युगपत एक साथ अर्थ की अनुपलब्धि होने से एक साथ सब विषयों की उपलब्धि नहीं होती, इससे जो बात आई चुकी है। अब ये यूं कहना चाहते हैं, इससे एक साथ सब विषयों की उपलब्धि नहीं होती यदि त्वक ही एक इंद्रिय होती और उसी से पांचों विषयों का ज्ञान होता तब तो एक साथ सभी विषयों की उपलब्धि हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मन एक इंद्रिय से तो एक समय में जुड़ सकता है, ये मान चुके हैं पहले। तो अब जब एक ही इंद्रिय है तो एक इंद्रिय से जुड़ गया मन, और जुड़ गया तो उसे एक इंद्रिय से संबंधित पांचों ज्ञान है तो पांचों विषय आ जाने चाहिए। यदि अलग अलग पांच इंद्रियां हैं, पांचों विषय अलग अलग हैं, तब ये घट सकता है कि एक समय में एक विषय का ज्ञान हो रहा है। इसलिए कहा कि आपके पक्ष में आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आपका पक्ष यदि माना जाए, आपका पक्ष इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि युगपत अर्थ की अनुपलब्धि होती है, आपके पक्ष में तो युगपत अर्थ की उपलब्धि होनी चाहिए, इसलिए चूंकि आपका सिद्धांत व्यवहार में नहीं घट रहा है इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं है। व्यवहार में जो हम देख रहे हैं उसकी व्याख्या आपके सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती, इसलिए आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। भाष्य देखें, आत्मा मनसा संबद्धते, आत्मा मन से संबद्ध होती है, मन इंद्रियेण मन इंद्रिय से, इंद्रियम सर्वार्थ ही, और इंद्रिय सब अर्थों के साथ में, ये पूर्व पक्षी के मत में देखिएगा, एक ही इंद्रिय जो मान रहा है, एक इंद्रिय सब अर्थों से जुड़ रही है आपके मत में, तो इंद्रियम सर्वार्थ ही सन्निकृष्टम, एक इंद्रिय सब अर्थों से सन्निकृष्ट हो रही है, जुड़ रही है। तो ऐसा होने पर आत्मेन्द्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षेभ्यो युगपत ग्रहणानि स्यु, तो आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर एक साथ ही सारे ग्रहण हो जाने चाहिए। न च युगपत रूपादयो गृह्यन्ते, लेकिन एक साथ तो गृहित नहीं होते, तस्मात् नैकम् इंद्रियम् सर्व विषयम् अस्ति, इसलिए एक कोई इंद्रिय सब विषयों वाली नहीं है, विषय तो सब हैं लेकिन कोई एक इंद्रिय सब विषयों वाली नहीं है। आगे असहचर्याच विषय ग्रहणानाम नैकम इंद्रियम सर्व विषयकम। असहचर्य होने से यानी एक साथ न होने से किनका, विषय ग्रहणानाम विषयों के ग्रहण का, विषयों के जानों के एक साथ न होने से नैकम इंद्रियम सर्व विषयम, एक सर्व विषयकम एक इंद्रिय सब विषय वाली नहीं हो सकती। सहचर्य ही विषय ग्रहणानाम अंधादि अंधादि अनुपपत्ति रीति। और यदि विषय ग्रहणानाम सहचर्य हो, विषय के ग्रहणों का सहचर्य हो कि एक ही इंद्रिय के द्वारा सारे विषय ग्रहण कराए जाते हो, तब तो अंधादि अनुपपत्ति, अंधे आदि की भी अनुपपत्ति होगी। अंधे को भी नेत्र के नष्ट होने पर भी, चूंकि इंद्रिय है और त्वचा से सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए उन सबका ज्ञान भी होने लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है आपको? जैसे हम अंधे आदमी को जानते हैं, गधे को जानते हैं, कभी कभी बुखार होने से कभी स्वाद बिगड़ जाता है, स्वाद नहीं पहचान पाते, ऐसा भी होता है क्या कि किसी भी त्वचा से शून्य की अवस्था छोड़ कर किसी को ऐसी बीमारी होती है तो त्वचा से ग्रहण न करे पूरे शरीर से किसी भी चीज को? बात होता है अलग अलग भागों से हम अलग अलग ग्रहण करते हैं। यहाँ आगे वाला भाग उंगलियों का बहुत ज्यादा संवेदनशील है ना, दूसरे उतनी तरह नहीं पता लगा सकते। तो एक तो हमारे शरीर में भी त्वचा तो सब जगह है, लेकिन संवेदन की ग्रहण शक्ति अलग अलग है एक ही व्यक्ति में। अब इसमें भी भिन्नता है कि सब व्यक्ति ग्रहण ठीक तरह से उतनी स्पष्टता से उतनी अच्छी कुशलता से नहीं कर सकते। जैसे कि सब व्यक्ति एक तरह से देख नहीं सकते, देखने में भिन्नता होती है, न्यूनाधिकता, सुन नहीं सकते, ऐसे छूने के अंदर भी होता है। आप कुछ चीजों को देखेंगे कि जिनको हम छू के पता लगाते हैं, जैसे कपड़े वाले होते हैं दुकानदार, वो जिसको देखो कपड़ा आते ही वो यू करेंगे उनका यही तरीका होता है और वो कुछ देर करते रहेंगे। अच्छा, हमारे को पूरी तरह पता नहीं लगेगा, उनको पता लगता है। अभी आपको पता है एक व्यक्ति की जीव का पता नहीं 9 करोड़ का बीमा करा, 9 करोड़ डॉलर का बीमा हुआ है, जीव का बीमा हुआ है। वो व्यक्ति किसी होटल में है, 5 स्टार में है, या तो वो चाय बनाने वाली कंपनी में है, उसकी जीव ऐसी है कि वो स्वाद से बता देता है कि ये ठीक है। एक मिनट, तनख्वाह तो बहुत है, उसकी जीव का बीमा हुआ है। विचित्र बातें होती है आजकल, जैसे जीवन का बीमा होता है ना, घर का बीमा होता है, फैक्ट्री का बीमा होता है, वो ये कंपनी में काम करता है नहीं, वो चखता है, उसका काम ही यही है। चाय बनके आती है, अलग अलग पौधों से आई बनी, अब बनते समय भी तो प्रक्रिया में न्यूनाधिकता होती है। अब उनको मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी की अलग छांटनी है, अब वो मोटा पतला तो छान लिया, वो तो एक स्थूल छानना हो गया, लेकिन किसका स्वाद अच्छा है, गंध अच्छी है, ये पता लगना चाहिए, ताकि जो अच्छे स्वाद और अच्छी गंध वाली है वो उतनी महंगी बना करके वो बेच सकते हैं। तो अलग अलग चाय आ जाती है उसके पास में वो एक एक को यूं चखता है और सूंघता है और वो एक होटल में भी है शायद 5 स्टार होटल में, कि वो खाना बना वो स्वादिष्ट है या नहीं है, उसको चखने से पता लगता है कि यहाँ नमक थोड़ा कम है या मीठा कम है या मिर्ची कम है या खटास कैसी है। उसकी जीभ इतनी कुशल है, उसका काम ही यही है कि जो भोजन बनता है वो चखता है, और चख करके जब वो कहता है कि हाँ ये स्वादिष्ट है तो वो बटने के लिए जाता है, नहीं तो वो बताएगा ये कम है आप ऐसा ऐसा करो। वो परीक्षण उसकी जीभ से होता है, उसकी जीभ की कुशलता इतनी है। हमारी सबकी नहीं होती है, न्यूनाधिक होता है, स्पर्श की होती है। आपने कई जने देखे होंगे कि भोजन में नमक कम है या अधिक है उनको पता ही नहीं लगता है, अब उनको एक विशेषता भी मिल जाती है, इसको खाने पीने से लेना देना नहीं है, ये तो खाने की पीने के प्रति लगाव नहीं है इसको, कभी नमक कम भी हो जाता है तो भी खा लेता है चुपचाप, कितना सीधा साधा है, बहुत आध्यात्मिक रुचि है इसकी, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं कई बार। माता पिता भी कहते हैं ये खाने में ननु नच नहीं करता है, जो मिल गया खा लिया, जैसा है वैसा खा लिया तो 2 कारणों से होता है एक तो उसको पता ही नहीं लगता हो और एक पता तो लगता हो लेकिन संयम हो उसका, तो दोनों तरह से देखा जा सकता है। तो आप जो स्पर्श का पूछ रहे हो तो वो स्पर्श की भी भिन्नता रहती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओ